إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه الإمام مسلم. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أريكم تمليزم تميوك محمد صلى الله عليه وسلم أكمب نور يا حقي جبريل عليه الصلاة والسلام أكشوك نوحي كتكك الله سبحانه وتعالى نكو أمريش ومتومي صلى الله عليه وسلم afikishe ujumbe kwa watu wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoanza kuutangaza Uislamu ikawa ni kitu kigeni, pamoja na kuwa mitume wote kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa wakilingania katika asli ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alilingania kwa watu wake: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. سمين لا إله إلا الله متفولوا. نمتو موت والله سبحانه وتعالى ولكو وكي وانبي وتواو: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هل جامب لكوانك ننجين ما صحابة وكتاسوا au kuonjwa kwa mitihani mbalimbali kutoka kwa kufaru, lakini wakasubiri, wakawa na subra katika kushikamana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka ikafikia wakati Uislamu ukaenea katika mji wa Makka na Madina, na ukazidi kuenea mpaka da'wa ikatoka nje ya miji hii miwili mitukufu ya Makka na Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakumbusha masahaba na kuambia: bada al-islamu ghariban, Uislamu ulianza kuwa ni kitu kigeni. Imana watu waliona ni jambo geni. Wasayaudu ghariban kama bada, na huu Uislamu utarudi kuwa kitu kigeni kama ulivyoanza. Fatuba lilghuraba, basi pepo ni kwa wale watakaokuwa wageni siku hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatabiri ugeni kwa wale watakaoshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, watakaoshikamana na Uislamu aliyokuja nao mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibada Allah, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaeleza sifa za hao watakaokuwa watu wageni siku hiyo, na Muislamu kuwa makini ili ujaribu kuwa katika hao aliyowapa sifa hii Mtume sallallahu alayhi wasallam. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء. قيل يا رسول الله من الغرباء؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. والحديث صح والحديث صححه العلامة الألباني. نتوما صلى الله عليه وسلم siku moja akiwa na masahaba wake akawaambia tuba lilghuraba, pepo kwa wale watakaokuwa wageni. Masahaba wakamuuliza man lghuraba ya rasul Allah, ni nani hao wageni ya rasul Allah? qala alladhina yasluhun idha fasada an-nas, ni wale wanaotengenea wakati watu watakapokuwa wameharibikiwa, watu watakapokuwa waovu, wao watakuwa wakipigana na nafsi zao katika kujitengeneza kwenye itikadi zao, kwenye dini yao, kwenye ibada wanazozifanya, na kwa sababu hiyo ndio wakawa wageni, kwa sababu wengi katika watu wanachokifuata ni rai za watu na fikra za watu, na wao wanachokifuata ni wahi aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi vitu hivi viwili vitakuwa sawa? Alladhina yasluhun idha fasada an-nas, wale wanaotengenea wakati watu watakapokuwa wamekuwa waovu. Ibadallah, utasikia wengi katika watu leo wakitoa hujja kuwa wako katika haki kwa wingi wa wale wafuasi wa ule mrango wanaofuata, wakati Allah subhanahu wa ta'ala asema walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, wengi katika watu hawajui. Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kwa situjilia na hoja hapa ukasema nyinyi ni wachache mnaodai kuwa mmesimama katika sunna ya kisawasawa, wakati mola wako Allah subhanahu wa ta'ala akwambia wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah, ukiwatii wengi katika watu wa hii ardhi watakupoteza katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, soma mwanzo mpaka mwisho, huwezi kupata mahali ameusifu wingi, bali Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kitabu chake qul la yastawi alkhabithu wa tayyib walau a'jabaka kathratu alkhabith, haiwezekani kuwa sawa kiovu na kile kilichokuwa kizuri. Hata ukiona wingi wa kina kibovu usighurike na ule wingi, kinachotizamwa ni kuwa uko katika haki ama uko katika batil. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabih wa qalilun min ibadi ash-shakur, ni wachache katika waja wangu wenye kunishukuru. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathiratan biiznillah, Allah subhanahu wa ta'ala hili ni jambo ameliweka, ni njia zake katika huu ulimwengu, kuwa wanaoifuata haki ni wachache, kiasi cha kuwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema wa raaitu an-nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, kuna mitume wa Allah watakuja siku ya kiyama hawana mfuasi hata mmoja, lakini walifaulu katika da'wa yao. Waliofeli ni wale waliokataa ulinganizi wa mitume wao alayhimu salatu wassalam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله ni jambo ambalo kila mwenye kushikamana na sunna katika asri hii tunaoishi ahisi katika nafsi yake ugeni kila anapokwenda anyoshiwa vidole, bali watu wa batil kufikia kuwaambia kuwa hawa wamekuja kuleta furqa baina ya watu, hawa watu wachache ndio wanaoleta balaa katika mujtamaa, hawa kadha hawa kadha, kila aina ya sifa mbovu watapewa. Lakini haya yote ya kuthibitishia ukweli wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lilghuraba. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وفي رواية طوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. Mtume sallallahu alayhi wa sallam, tizama namna gani alivyoeleza haya maneno kwa dhiqa ya hali ya juu. Lau kama muislamu atakaa azingatia makini, yatosheleza yale anayoyaona kwa macho yake kufahamu kuwa ni nani wanaokusudiwa katika hii hadithi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam asema tuba lilghuraba, pepo ni kwa wale watakaokuwa wageni. Masahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, ni nani hao watakaokuwa wageni? Qala nasun salihuna qalil, ni watu wema wachache. Fi nasi su'in kathir, watakaokuwa baina ya watu waovu wengi. Tizama ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aeleza uchache wa watu wa khairi katika zama za ghurba. Kwa hili alitushangazi leo kuona ahlul bid'ah leo wameungana wote kwa pamoja dhidi ahlul haqq salafiyin. Fasbiru, subirini ayuha salafiyun, antum ala alhaq. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakawazi, nasun salihun qalil fi nas su'in kathir, mutakuwa baina ya watu wengi waovu. Man yasim, mwenye kuwaasi hawa watu, aktharu mimman yuti'uhum, ni wengi zaidi kuliko wale wanaowatii. Innahum hum alfirqatu an-najiya, ni upoti ambao litaokoka na adhabu ya Allah biidhnillah, na upotofu hapa duniani kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu hadhihi al-umma إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم أكوا إليزها واتم توم صلى الله عليه وسلم سامة هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هاني والى وتكوكوا كمن لفقوا ميمي لأنا مصحب وانقوا. عباد الله, والله يا شنغازة kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno haya ameyaweka wazi kabisa, kisha kupatikane katika Waislamu hawajui kule wanakoelekea, wakati mtume wao sallallahu alaihi wasallam ashawekea wazi. Ibadallah, naishi fi zamani alghurba, tuishi katika zama za ugeni. Leo hakuna mtu muovu katika mujtama kama yule aliyeshikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huu ndiye anayeonekana ni muovu, aonekana amekuja na dini mpya, wakati dini anayoifuata ni qala Allahu qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafi al-umma. chukwani wasia wa Imam al-Auza'i rahimahullah, alayka bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas, shikamana na mwenendo wa wale waliopita wema, hata watu wakikataa usijali maadamu umesimama katika haki. Wa iyyaka wa ara'a ar-rijal, na kutahadharisha na kuonya na rais wa watu. Wa in zakhrafuha laka bilqaul, hata wakikupambia kwa maneno shikamana na mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyokuhusia mtume sallallahu alayhi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, addu alayha bin nawajidh. Mtume sallallahu alayhi wasallam akwambia shikamana na sunna zangu na sunna za makhalifa waongofu baada yangu, Abu Bakar, Umar, Uthman na Ali radiyallahu anhum. Kisha akatuhusia na kusema addu alayha bin nawajidh, umeni sunna za mtume za sallama kwa magego, shikamaneni kisawasawa na muwe na subra. Asbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, janna haipatikani bure bure, yataka subra. Ni wangapi tuliowaona wamesimama katika misimamo ya sunna kisha wakaregea na kuyumbayumba kwa sababu ya dunia? Wengi katika watu hawaupendi ukweli. Walakinna aktharakum lilhaqqi karihun, wengi katika watu leo ukiwaambia ukweli wachukia. Kwa hivyo yataka subra, ibadallah, ikiwa umeshikamana na sunna usijali wale wanaosimama dhidi yako, kwani wewe uko upande wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fastamsik, shikamana kisawasawa, wacha kuwa wewe ni mgeni. Mtume wako sallallahu alayhi wa sallam ashakwambia tuba lilghuraba, pepo ni kwa wale watakaokuwa wageni siku hiyo. Walhamdulillahi rabbil alamin.